वास्तव में देखा जाए तो सभी प्राणी वास्तव में अव्यक्त है। अभी जो व्यक्त दिखते है ना शरीरों वाले, वही वास्तव में शरीर वाले सिर झूठेगा और शरीर बड़ा है। शरीर बड़ा है माँ के पेट में और शरीर छूट जाएगा जमीन पर ही। सभी अशरीरी है वास्तव में। अव्यक्ता देनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त निधानी व पर साधन है उसको तो सुनना ही चाहिए। तो साधक अशरीर ही है, शरीर ठहरेगा नहीं, मरने में भी शरीर थोड़ा ठहरेगा, शरीर तो जाएगा ही, तो शरीर तो रहेगा नहीं, रहेगा तो स्वतंत्र ही वही स्वयं ही मालिक है, सबका मालिक स्वयं ही है। शरीरों का भी स्थूल सूक्ष्म कार शरीरों का मालिक भी स्वयं ही है, स्वयं ही मुक्त होता है, स्वयं ही 84 लाख जोड़ में जाता है, स्वयं ही जन्मता मरता रहता है, तो उनका संग रहता आसक्ति रहती है शरीरों में गुणों में। कारण गुण संगोष सदसत जोड़ी जमसु सदसत योनि में जन्म होने में कारण गुणों का संग रहता है। गुणों का संग है आसक्ति है, वही ऊंच नीच योनियों में जन्म का कारण होता है। 14वें अध्याय में ना ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था जड़ो गुण में स्थित होने वाले सतो गुण में स्थित होने वाले और दूर लोग हो जाते हैं और मध्य तिष्ठन्ति राजसा और जो गुण में स्थित रहने वाले मध्य में मृत्यु लोग में जाते हैं और चैतन्य तिष्ठता अधोगुण से तामसा निंद ये नहीं है। जो गुण है तमोगुण उसमें आसक्त होने वाले अधोगति हो जाते हैं। उर्ध्वगति के दो भेद है, जाकर के नहीं आते जाकर के आते हैं। अधोगति के दो भेद है, एक योनि विशेष नरक है एक नरक विशेष नरक है, स्थान विशेष नरक है और मध्य में एक है। इसमें जाति एक है, ऐसे उर्ध्वलों की यही जाति है, पांच जाति मुख्य बताई है। तो ये सब गतियां गुणों के कारण से होती है, तो गुरु के साथ में संग करता है, संग के कारण से गुरु से गति होती है। और ये आसक्ति न करे तो अपने स्वरूप में स्थित होता है, स्वतः स्वाभाविक स्वरूप में स्थिति होती है। तो अपने आप में स्वरूप में स्थिति होती है, वही गुणों में स्थिति होती है। तो कारण गुण संगोष सत असत योनि में जन्म होने में गुणों का संग कारण होता है। असंगो ही अयम पुरुष ही असंग है। असंगता का अनुभव करने से फिर ये जन्म मन में नहीं जाता। इस पुरुष का स्वरूप है असंग, संग रहित असंग है, किसी संग के साथ नहीं है। असंगो ही अयम पुरुष, परंतु ये साधुओं में ऐसा होता है, ऐसा विचार कम किया है लोगों ने। संत लोग है साधु लोग है जो ऐसा विचार कम हुआ है। योनियों के विशेष भी शरीर से शरीर विशेष को ही जानते हैं। तो अपना जो आसक्ति है भीतर में राग है, वो राग गुणों में नहीं चाहिए। सत्व रज तम गुण है, आग मोह प्रजा देश प्रजा ध्यान कर्म च करता चिथे दत्त आग मोह प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो तो संस्कारो दशहते गुण हेतु दस होते गुणों के हेतु इन गुणों के कारण से ही उसने जन्म होता है। तो गुण है ये प्रकृति के है सत्व रजस्तमी गुण प्रकृति से बाबा प्रकृति के है उसके साथ संग कर देता है तब जन्म मरना होता है। तो मनुष्य मात्र ही अगर विचार किया जाए तो मनुष्य मात्र ही वास्तव में शरीरों से रहित है। यह स्थूल शरीर बढ़ता है माँ के पेट में और मरता है तो स्थूल शरीर यही रह जाता है। सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर साथ में जाते हैं। जो वास्तव में यह शरीर है वो प्रकृति का कार्य है स्वयं का नहीं है। जब साधन में प्रवृत्त होता है तो स्वयं ही होता है शरीर थोड़े होते हैं। आप पाप और पुण्य करते हैं वो भी शरीर नहीं होता है आप ही होते हैं। उसमें पाप पुण्य में भी हेतु आप ही बनते हो। शरीर स्थूल है ये पाप पुण्य में कारण नहीं है। जैसे रसोई घर होता है रसोई घर में जाकर आप भोजन करते हैं पर भोजन करने वाले आप रसोई नहीं है आप रसोई घर में जाते हैं वो घर अलग है। ऐसे है भोगायतनम शरीरम भोगों को आयतन स्थान शरीर माना है परंतु शरीर आपका स्थान आप शरीर आपका स्वरूप नहीं है। शरीर एक स्थान की तरह है जिसमें सुख दुख आदि भोगना है वो भोगने के लिए स्थान विशेष है वो शरीर है। शरीर से आप अलग है आप सब जितने हैं सब आप अलग है। इस वास्ते मरते समय में शरीर जाने जाता है मृत्यु चले जाता है तो पहले से ही अलग है। पहले से शरीर था अब मरिया जब शरीर से अलग हो गया ये नहीं है पहले से ही शरीर से अलग ही है आप। तो ये ज्ञान होना चाहिए हरेक को पर हरेक विचार इस पर ध्यान कम देते हैं। संत सुने सैकड़ों संत हुए सैकड़ों हजारों संत हुए पर इस तरफ ध्यान संतों ने प्राय दिया नहीं है ध्यान प्राय संतों ने दिया प्राय शरीर को ही मानते हैं। शरीर में ही खर्च चक्कर वेद्या बहुत से चक्र में चक्र आदि वेद शरीरों का ही है। सहसा चक्र में पहुंचते हैं त्रिपुटी में पहुंचते हैं त्रिपुटी में पहुंचते हैं तो वे है शरीर ही शरीर में ही रह रही चीजें शरीर में रहता नहीं है ये। इस वास्ते बहुत कम शरीर में एक शरीर में ऐसी बात भी आती है कि मेरुदंड की राख उठेगी झूठा कुछ हो कमाया जागृत किया और मेरुदंड में गया ये गया ये सब राख हो जाएगी इसकी ये क्या योग किया ये मेरुदंड की राख हो जाएगी ये स्वाह हो जाएगी ये जो किया क्या ये जो कुछ ये जो कुछ नहीं है। गीता जी का योग है बहुत बढ़िया है समत्वम योग उचित है। राग द्वेष न हो हर्ष शोक न हो वो योग है। गीता जी का योग सबसे बढ़िया है समत्वम योग। तुम भी कहते दो तो दो बार आई है योग संज्ञा तो दुख संयोग वियोगम योग संहितम दुख के संयोग का ही भी योग है वहाँ दुख होता ही नहीं है ऐसा योग है। दुख के संयोग का वियोग उसका नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम ये समस्त तो दुख है गुणा भी विचार लेते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम दुखों के संयोग का भी योग है वो योग है। तो राग द्वेष हर्ष शोक ये चीज नहीं होती योग में ये चीज नहीं होती। योग करता है राग द्वेष अर्घर शोक है तो योग क्या होगा वह समत्व में योग हो जाती समता का नाम योग है। दोनों जगह यही बात है समता का नाम योग है दुख से योग का वियोग बना योग है। इस वास्ते योग नाम वियोग का है। योग में दो बात होती है, एक संसार के राग द्वेष से वियोग होना और एक परमात्मा के स्थित होना। ये दो योग होते हैं, दो परिभाषा है गीता की। समत्वम योग स्थिति ये परमात्मा स्वरूप में स्थिति, और दुख से योग वियोग ये योग स्थिति होगी। इस बात देवी संपत्ति बोले दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि। तो संसार से वियोग होना और परमात्मा में लग जाना, संसार से वियोग हो गया ये भी योग हो गया और परमात्मा लग गया ये भी योग हो गया। इस बात से साधन है और साधनों में आसवी संपत्ति है जितनी की वो सभी आसवी संपत्ति है। अशुषु प्राणेश्वर बंधे प्राण प्राण में प्राण पोषण प्राणायण, प्राण पोषण प्राणायण होते वो आसवी संपत्ति है। देवी संपत्ति है वो देव नाम परमात्मा का है, परमात्मा की प्राप्ति के साधन का नाम देवी संपत्ति है। जो आसवी संपत्ति नाम है जो प्राण पोषण प्राण है वो आसवी संपत्ति है। तो आसवी संपत्ति है खाना पीना आदि में लगे रहता है आसवी संपत्ति है। और परमात्मा का प्राप्त है दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि की है। तो ये होता है जड़ता के त्याग से और परमात्मा में अनुराग से। तो जड़ता के त्याग करना भी योग है, परमात्मा में अनुराग करना भी योग है। तो साधन जितने होते हैं संसार से संबंध विच्छेद करने वाले भी योग होते हैं, इस समय साधन होते हैं, और परमात्मा में लगने वाले साधन होते हैं। एक संसार एक परमात्मा है। तो साधन होते दो प्रकार के, संसार से वियोग का नाम योग और परमात्मा के सहयोग का नाम योग। तो योग दो प्रकार हुआ, तो साधन मात्र दो तरह होते हैं। जितने साधन किए जाए दो तरह के हैं। तो दो तरह के संसार के साथ संबंध विच्छेद करने का नाम वास्तव में साधन है, और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का नाम योग है। तो परमात्मा के साथ संबंध जुड़े वे संपूर्ण साधन होते हैं। तो दुख संयोग वियोग योग संग दुख का संयोग, दुख नाम दुखालय में शाश्वतम संयोग के साथ संबंध है वो दुखालय है। जैसे औषधालय होता है पुस्तकालय होता है, ऐसे संसार का संबंध दुखालय दुखों का ही घर है। तो इसमें सुख नहीं होता है, दुखों का ही घर है। दुखालय है वो संसार है, दुखालय अशाश्वतम निरंतर रहने वाला नहीं है, दुखालय है। तो ये गुण होते हैं जितने, इनमें भी दो भेद है, और परमात्मा के स्वरूप होते उसमें दो भेद है, एक संसार का वियोग एक परमात्मा का संयोग। तो संसार से वियोग ही साधन है, दुख से योग वियोगम योग संगीतम, दुखों के साथ में वियोग है। तो दया क्षमा उदारता आदि है साथ शास्त्र के साथ में परमात्मा के साथ में सही होगा। तो साधन जितने होते हैं वे साधन विशेष करके संसार से वियोग होने वाले साधन ऊंचे साधन होते हैं, संयोग को रहते हुए साधन होते हुए साधारण साधन होते हैं। तो साधन करने में भी संसार से वियोग होना चाहिए और परमात्मा के साथ योग होना चाहिए समाधान पर। तो समता परमात्मा का स्वरूप है, दो संगी सम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि तेज तथा यही तेज तथा सर्वो ये साम्य स्थित माना। जिनका साम्यवस्था मन स्थित हुआ है उन लोगों ने यहाँ ही संसार को छोड़ दिया। यही तेज तेज जीता स्वर्ग, स्वर्ग संसार को जीत गए। कौन? ये साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। तो साम्यावस्था संसार से ऊपर होता है तब होती है, संसार में इतनी विषमता होती है, राग द्वेष अर्ग शोक ये चार खास है, राग और द्वेष है अर्ग और शोक है। तो राग द्वेष अर्ग और शोक के साथ संबंध है तब संसार के साथ संबंध है, ये परमात्मा के साथ संबंध नहीं है। परमात्मा का नाम लेते हैं कीर्तन करते हैं जप करते हैं सब करते हैं, परंतु परमात्मा के साथ संबंध नहीं जुड़ा। जब तक संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है तो उसमें संसार के साथ संबंध परमात्मा के साथ नहीं रहा। साधन करते ही परमात्मा में रुचि हो जाती है स्वाभाविक। नाम लेने में एक आनंद होता है, एक विलक्षणता होती है। एक नौकर था यहाँ पर ऋषिकेश में, हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक नौकर आया था, जो मना सीताराम सीताराम नाम करता, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम ऐसा उच्चारण करते हुए नाम लेने में बहुत आनंद आया उसमें। क्यों नाम लेता हुए सीताराम सीताराम, नौकरी करता सभी, जल भरता पानी भरता सब काम करता, और सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। तो नाम लेने में मालूम होता है मालूम मस्त हो गया, परमात्मा में लग गया एकदम, ऐसे लगे होगा। तो इस तरह का साधन होता है, वो साधन बढ़िया होता है। भगवान का नाम ले तो उसमें भगवान के साथ ही मिला हुआ है, भगवान के साथ है एकदम। नहीं तो ये नाम है जिस तरह से टेप टेप में भर दो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम हो जाएगा, तो टेप में भर दिया था तो वो तटस्थ राम राम होता है, वो अपने साथ में नहीं होता। भगवान का नाम लिया जा तो ऐसे कुल मिल करके भगवान के साथ में एक हो करके नाम ला जाए, भगवान का सर्वे संतुल है, तब जबरदस्त भावन वैसे ही नाम लिया, वैसे ही स्वरूप वैसे भगवान के साथ में। तो भगवान का नाम लेते हुए वो भी अच्छा है, ना नाम लेने की अपेक्षा बड़ी बढ़िया है, परंतु वास्तव में साधन होता है वो बढ़िया होता है, जो भगवान के साथ एकता हो जाती है। तो संसार से छोड़ना, परमात्मा को पकड़ना, ये दो बात होती है। तो संसार से छोड़ने का नाम ये है, जैसे दया होती है दया, तो जीव पर दया होती है तो क्रूरता का त्याग होता है, दया का आसन होता है, क्रूरता का त्याग होता है, ये छोड़ना होता है, और दया होती है परमात्मा की, इस तरह का साधन होता है। तो परमात्मा में स्थिति हो जाए हमारी, परमात्मा में स्थिति हो, परमात्मा में ऐसे साधन बहुत कम हुए, ठीक हो जानने वाले साधन बहुत कम है, व्याख्यान भी बहुत कम है। वास्तव में ये बात है, हमारा जड़ के साथ संबंध न रहे, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश पृथ्वी है, सूक्ष्म मन है बुद्धि है इंद्रियां है, इनके साथ एक न रहे। मन बुद्धि इंद्रियां ये भी प्रकृति का कार्य है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धि रव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दश एकंच पंचेन्द्रिय गोचरा, ये 24 तत्व 23 तत्वों का स्थूल शरीर बताया गया। तो स्थूल शरीर है ये भी गुणी तो हुए, शरीर जितने है वैसा तो शरीर प्रकृति का कार्य है। तो साधक होते वो प्रकृति का कार्य नहीं होते, वो सूक्ष्म होते हैं, ये महाभूतान्य अहंकार बुद्धि अव्यक्त इंद्रियाणि दश एक अंश एक मन पंचेन्द्रिय गोचर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब के सब प्रकृति का कार्य है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृति इधर क्षेत्र समासेन स्विकार उदारतम प्रकाशित किया गया। तो ये सब प्रकृति का कार्य है, विकारांश गुणांश एव विधि प्रकृति से भगवान, कार्य करण करते पे हेतु प्रकृति रुचते, कार्य करण करना में प्रकृति हेतु है, ये प्रकृति के साथ गुण मिला हुआ ही है, वो प्रकृति से अलग है। भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से, भगवान मीठे लगे प्यारे लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान के गुण अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान के चरित्र अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, भगवान का रहस्य वो अच्छा लगे, भगवान के बीच में दयाक्षरवाणी गुण है वे अच्छे लगे, भगवान की तरफ जो मन खींचता है तब योग होता है। भगवान की तरफ मन खींचना चाहिए। अपना नाम लेते हैं तो वो कार्य समझ कर करते हैं। वो एक और बात है, देखो उस तरफ ध्यान कम है, संसार से उपराम होना है और भगवान में लगना है तो वो प्रीति भगवान में होनी चाहिए। प्रीति संसार में रहती है तब तक भगवान में प्रेम नहीं होता। इस वास्ते 44वां श्लोक है, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रतिनिधता व्यवसाय बुद्धि समाधो न विदीये थे। भोग और ऐश्वर्य, संसार के पदार्थ उनका संग्रह करना और उनके द्वारा सुख भोगना, ये वास्तव में साधन नहीं हुआ। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रतिनिधता, उस पुष्पित वाणी से भोगो मोक्ष दंडन बन है, उसमें अमृत का भक्षण है, ऐसा है स्वर्ग है, तो वो संसार में ही हुआ सभी। तो संसार में रहना है, ये संसार का भोग हुआ। इन भोगों से श्रोता अलग होंगे तब होंगे ठीक। इस तरफ बहुत कम ख्याल है। मनुष्य के धारणा ये रहती है कि संसार से बंधन होता है तो शरीर से ही होता है। शरीर माध्यम करो धर्म साधनम, तो धर्म साधन होता है, परमार्थ साधन भी शरीर बना है। शरीर नहीं है, भाव है। भाव तो जो साधक होते हैं, साधकों का शरीर ये स्थूल शरीर नहीं होता, भाव से ही होता। भाव शरीर से बंधन होता है। भाव भगवान का होता है, भगवान के साथ एकता होती है। वो भाव से ही श्रद्धा प्रेम ये भाव होता है। तो भाव वाला शरीर होता है, वो ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर तो जागृत स्वप्न में भी, मानो गाढ़ नींद में स्वप्न में भी शरीर काम नहीं आता है। स्वप्न का सूक्ष्म ही होता है और गार नींद में होता कारण शरीर। वो कारण शरीर भी है वास्तव प्रकृति का। समाधियां होती है भी कारण शरीर में होती है। बड़ी विचित्र बात है, क्यों समाधि और व्युत्थान दो अवस्था होती है तब तक शरीरों का संबंध है। शरीरों का संबंध है तब तक उत्थान और व्यवस्था और परमात्मा की स्थिति समाधि व्युत्थान दो होते हैं। अगर परमात्मा से संबंध हो जाए, शरीर से संबंध छूट जाए, तो वो सहज अवस्था है, उत्तम सहज अवस्था स्वाभाविक जो अपनी अवस्था है, वो अपने स्वभाव में वो सहज अवस्था है। उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान और धारणा है, इसमें सूक्ष्म कारण शरीर साथ रहता है। वो मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चंद्र, शास्त्र चंद्र वो कनिष्ठ होती है, कनिष्ठ होते ही बुद्धि में ही साथ रहता है। और तीर्थ यात्रा अधमाधमा अधम अधम तीर्थ यात्रा, ये स्थूल शरीर होती है। तीर्थ यात्रा स्थूल शरीर की है, स्थूल शरीर से जाता है तीर्थ और घूमता है। वास्तव में भीतर का मन भगवान में चाहिए। शिकायत होती है लोगों की, मन लगता नहीं। पर वास्तविक बात एक और है, मन लगेगा ही नहीं भगवान में, कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मन है प्रकृति का कार्य है और परमात्मा है प्रकृति से अतीत। मन वहां पहुंचता ही नहीं, ये बात है खास। मन इस तरफ ध्यान कम है। इंद्रियाणी दश एक दस और एक मन, ये प्रकृति का कार्य है। प्रकृति का कार्य है, वो परमात्मा में कैसे लगेगा? प्रकृति के द्वारा परमात्मा की कैसे होगी? प्राय करके साधन होते हैं तो प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति से ऊंचा उठना चाहिए, प्रकृति से तब ठीक होता है। यूं बुद्धे परम बुद्ध, परे बुद्धि से भी परे। तो परमात्मा में स्थित होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी के मन में कोई बात होती तो उठो बोलो। महाराज जी, अब तक जितना भी साधन हुआ है शरीर को अलग लेके हुआ है। जो भी सुनो थे कोई सुनो जी बताओ सवाल। ठीक पूरा हाँ बोलो बोलो। क्या अब तक संसार से अलग होने की जितनी भी चेष्टा हुई है महाराज जी शरीर को साथ लेके हुई है? शरीर से संसार में अलग कैसे हूँ मैं? ये भूल रही है, अब आपकी कृपा से मिटी है ये भूल। मिट गई है। देखो कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तत्व है। पांच तत्व से ही बना हुआ संसार है। पांच तत्व से ही बना हुआ शरीर है। जैसे हम घरवालों से वैराग्य करते हैं, वियोग चाहते हैं, तो शरीर को लेके ही अलग होना चाहते हैं, तो वो तो वहाँ भूल रही है। शरीर तो प्रकृति है, जड़ है, वो तो साथ रहेगी वहाँ। तो अब जो आपकी कृपा से जो बात मिली है, स्वयं को भी शरीर से अलग होना है, तो शरीर तो प्रकृति का है, संसार ही साथ ही है, था वो तब तक। यही तो ठीक बात है। इस बात जितना भी साधन हुआ है महाराज जी शरीर को लेके हुआ है। और जब कभी किसी से वैराग्य होता है तो यूं सोचते हैं हम शरीर से ही अलग हो जाए, इनसे मिले नहीं, इनसे बात नहीं करे। तो शरीर तो स्वयं ही संसार है, प्रकृति है, तो हमारा तो पीछा तो छूटा नहीं। ये बात ठीक कहते हैं आप। तो शरीर के साथ संबंध है, संपूर्ण संसार के साथ संबंध है। शरीर के साथ संबंध जब तक है तब सब संसार के साथ संबंध है। जैसे विवाह करता है एक लड़की से, मन एक लड़की से व्यवहार करने पर कोई सासुर कोई ससुराल कोई सालार कोई सालीर कोई सलाहदार कई होता नहीं, सब संबंध हो जाता है। वो शरीर को लेके ही होता है सारा। तो शरीर को लेकर नहीं, एक बात नहीं कहता हूँ, जैसे एक लड़की के साथ संबंध जोड़ा तो शास्त्र के साथ सबके साथ संबंध हो गया। लड़की से संबंध छूटने से शास्त्र का संबंध छूट जाता है। धीम हुई जवाईशोर कहावत है मारवाड़ी कि लड़की मर गई तो जवाई चोर जवाई अब नहीं रहा, अब संबंध वो नहीं रहता। काम सासू कोई नहीं, ससुर कोई कुछ नहीं रहता। इसी तरह से शरीर है एक, ये है संसार की लड़की, इसके साथ संबंध है, तो संसार सबके साथ संबंध है। तो पहले तो शरीर को संसार मान के संबंध छोड़े, तब शरीर संसार वाला संबंध ठीक छूटेगा। असली अब अनुकूलता प्रतिकूलता है, तो शरीर को लेके अगर संसार के किसी आदमी की बात हमें रुचिकर नहीं लगती तो वो तो संसार का आदमी है, संसार का शरीर है, वो उसमें विषमता आनी नहीं चाहिए। वहाँ आती नहीं आएगी। तो स्वयं को अलग होना है वहाँ। और हम संसार से जितना भी साधन करते हैं, प्रयास करते हैं, वैराग्य करते हैं, शरीर को लेके करते हैं कि शरीर को अलग, शरीर सहित अलग होना चाहते हैं। शरीर तो मात्र धातु चीज है, संसार का रूप है, वो संसार का रूप है। जैसे एक लड़की को, तो लड़की तो शास्त्र का स्वरूप है, कि तो सासू है सासुर है साला है, उनका ही संबंध है, कि तो उसकी बेटी है, किसी की बहन है, किसी कुछ है, किसी की भौजाई, किसी की भौजाई मात्र में भाभी है, तो संसार के। ये महाराज जी अभी 10-15 दिन से जिस प्रसंग को आप चला रहे हो ये हमारी पीड़ा आपके सामने आ रही है, क्योंकि हमारे साधन में ये बड़ा एक मतलब रोग चल रहा है, वो बीमारी आपके समझ में आई है, इसी प्रसंग को चला रहे हो आप, तो जाके ये चीज आज ये इस प्रकार से स्पष्ट हुई है कि शरीर को भी इसी प्रकार से छोड़ना है जैसे संसार को छोड़ रहे, और उसका अनुभव होगा तब जाके अपनी परमात्मा में स्थिति होगी। सच्ची बात यह है, संत में प्राय शरीर को लेकर के ये है, संत मत में भी चिंता है प्राय शरीरों को लेकर के ये है। शरीर से मनाद करने की बात बहुत थोड़ी है, और शरीर से किंचन मात्र भी हमारा संबंध नहीं है। हमारी की चली ही कटी है, वापिस ले गयो काल भर तबियत ठीक हो नहीं दोनों भी। अच्छा है। मैंने नहीं छोटे एक पुस्तक दी है, पढ़ रही है रात। महाराज जी आपकी पुस्तक कमी है क्या? आप शरणानंद जी की पुस्तक दी। शरणानंद जी पुस्तक में वो है चीज, तो आपकी पुस्तक ही कमी है गई। हमारी पुस्तक में भी है, खर्च कम है। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो ये बात है भाई, खास बात है ये, खास। ये ज्यों ज्यों पढ़ता है, ज्यों साधन करता है, त्यो त्यो बुद्धि में विकास होता है। वो बुद्धि में जानते ही चला जाता है। अब गीता पर लिखा है तो गीता पर लिखा कल पुस्तक गीता वाले भी तीन पुस्तक गीता नहीं सुषमा है तीन पुस्तक एक सुना नहीं है चार है भाई ने दी चार पुस्तक नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन छठे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल दशमी विक्रम 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ।